κράτος και εκκλησία, ένα και το αυτό. Είπαμε να ξεκινήσουμε με έναν Αγιαντολάχ, έναν θρησκευτικό ηγέτη, έναν μουλά, όπως λέμε, που μας περιγράφει τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα θεοκρατικό καθεστώς της Ανατολικής Μεσογείου. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού παραμένει πιστός εις το χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Άρα εφόσον η Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών και εξακολουθούμε να έχουμε δημοκρατία και αποφασίζει η πλειοψηφία, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι χριστιανή ορθόδοξη, αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων και η Εκκλησία είναι το ίδιο πράγμα, άρα ελληνικό κράτος και Εκκλησία, ένα και το αυτό. Άρα ελληνικό κράτος και Εκκλησία, ένα και το αυτό. Καταπληκτικό. Λαός, Εκκλησία, κράτος και Εκκλησία είναι ένα. Η Εκκλησία είναι οδηγός μας, σύμμαχός μας, ηγέτης μας, καθοδηγητής μας. Εδώ είναι ο Αγιαντολάχ Αδωνή Γεωργιαδή, γιατί κάπως έτσι τα λένε και εκεί. Είπαμε να τα πούμε και εμείς εδώ, αν και μεσογειακή χώρα. Είμαστε λίγο θεοκρατικό καθεστώς, δεν είμαστε ακριβώς σαν το Ιράν, οπότε δεν μας βομβαρδίζουν. Νομίζω τις επόμενες μέρες ή ώρες δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, αλλά κανείς ποτέ δεν ξέρει, ούτε μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά. Όμως ακούσαμε εδώ απόψεις για το κράτος, την εκκλησία. Αυτό άλλωστε φαίνεται. Πάει σε ένα σχολείο, βλέπει κάτι εικόνες, πάει σε ένα δικαστήριο. Γενικώς ορκομοσίες κυβερνήσεων, πώς ξεκινάει κάτι, πώς τελειώνει κάτι, πώς το ευλογάμε, πώς πέφτουν οι αγιασμοί από εδώ και από εκεί. Γενικώς κατηγορούμε τους άλλους για θεοκρατία, αλλά εμείς εδώ είμαστε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, όπως λένε. Οι ίδιοι. Βέβαια, για όλους εμάς εδώ που δεν είμαστε τόσο της θεοκρατίας, υπάρχουν και επιπεράτες στιγμές που μπορεί κάποιος να ζήσει σε ένα θεοκρατικό κράτος. Και δεν έχει καμία σχέση το μπαρ της Μυκόνου με την εκκλησία, την Αγία Τριάδα των Πειραιά. Όχι για την εκκλησία. Σας διαβεβαιώ, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας ούτε οι μη γυμνοί ήμασταν, ούτε αγκαλιαζόμασταν μεταξύ μας, ούτε πίναμε ένας ποτό από τον άλλον. Δεν έχουν ξεφωνήσει αυτοί οι καλλιτέχνες μια φορά λευτεριά στην Κύπρο. Μα αυτοί οι καλλιτέχνες δεν ξεφωνίζουν συνθήματα από τον Άδωνο. Πήγαμε στον Πλεύρη. Τελειώσαμε με τη θεοκρατία και πάμε στα σημερινά. Είναι ο Θάνος Πλεύρης, είναι σε πάνελ και διαμαρτύρεται επειδή οι καλλιτέχνες, οι Έλληνες καλλιτέχνες, στην πλειοψηφία τους, που φοράνε και μαντήλια, μαντήλες παλαιστινιακές, εικόνουν και ψημές, δεν έχουν ξεφωνήσει, όπως λέει ο ίδιος, κάποιο σύνθημα για την Κύπρο. Το κάνουν μόνο, ξεφωνίζουν δηλαδή, μόνο για την Παλαιστίνη, δεν ξέρω εγώ παλιότερα για άλλες χώρες, άλλους λαούς που είναι από κάτω και πέφτουν οι βόμβες από πάνω τους. Για την Κύπρο δεν έχει ξεφωνήσει κανένας καλλιτέχνης τίποτα. Επειδή η αριστερά με έχει κουράσει το εξής. Βλέπω αυτή τη στιγμή καλλιτέχνες φασαρία το ένα τ' άλλο. Δεν έχουν ξεφωνήσει αυτοί οι καλλιτέχνες μια φορά λευτεριά στην Κύπρο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, ναι, ξέρουν να λένε κάθε μέρα. Μια λευτεριά στην Κύπρο δεν θα την πούνε ποτέ. Βγήκε εκτός ορίων. Χθες βράδυ τα έλεγε. Ήταν και Καλογεροπούλου δίπλα του. Βγήκε εκτός ορίων γιατί δεν έχει ξεφωνήσει κανένας καλλιτέχνης. Κανένα απολύτως σύνθημα και τον έχει κουράσει αυτό, όπως λέει, από την αριστερά. Γιατί κατά σύμπτωση όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες είναι αριστεροί που μιλάνε, ορθώνουν λόγο και οι συναυλίες τους είναι πολιτικά γεγονότα για να καταγγείλουν την γενοκτονία, τη λιμοκτονία, όλα αυτά που κάνει το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους, στη Γάζα, όλα αυτά που κάνει το Ισραήλ στην γύρω περιοχή, όλα αυτά που βοηθάει το Ισραήλ μαζί με την Αμερική να γίνουν στη γύρω περιοχή. Και εμείς ως παρατηρητές εδώ, ως επίσημη χώρα, τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε και συμβάλλουμε ενεργά. Τώρα σε ποιο βαθμό μένει να αποδειχθεί. Αλλά ο λαός ευτυχώς δεν βρίσκεται σε αυτήν την λογική, όπως και παλιότερα που πάλι βομβαρδίζαμε μια γειτονική χώρα, την Γιουγκοσλαβία, ως ΝΑΤΟ και ως σύμμαχη, για να έρθει και εκεί η ελευθερία. Ο λαός ήταν σε άλλη πλευρά, με το Μίκη Θοδωράκη σε συναυλίες στο Σύνταγμα, επειδή αύριο έχουμε συναυλία για το Μίκη Θοδωράκη, θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Οπότε πολύ καλά κάνει ο λαός, δεν ξέρω αν είναι αριστερός και αγωνιά πάντα για τον άνθρωπο και τα εγκλήματα που γίνονται κατά του ανθρώπου, κατά του δικαίου, που να εξηγήσεις τώρα στο Θάνο Πλεύρη και σε κάποιον έτσι που έχει αυτόν τον τρόπο σκέψης, ότι και για την Κύπρο έχουν γίνει συναυλίες και για την Κύπρο μιλάνε οι καλλιτέχνες και θα μιλάνε για κάθε έναν, είτε είναι Έλληνας που βάλετε διώκεται και είναι αδικημένος, είτε είναι Παλαιστίνιος, είτε είναι Ιρανός, είτε είναι Ουκρανός, είτε είναι Ρώσος, είτε οτιδήποτε, γιατί τον σωστό άνθρωπο, αυτόν που έχει ευαισθησίες και προσπαθεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και στο ύψος του ανθρωπισμού, δεν τον απασχολεί η εθνότητα, η φυλή, το χρώμα, το φύλο, οι προτιμήσεις. Τον απασχολεί και θέλει να υπάρχει δικαιοσύνη, ισότητα, αξιοπρέπεια για όλους, ανεξαρτήτως όλων αυτών των διαχωρισμών που πολλοί τους επικαλούνται για δικούς τους λόγους. Άντε τώρα όλα αυτά να τα εξηγήσεις και άντε να εξηγήσεις και στον Θάνο Πλεύρη ότι η Χούντα που ο μπαμπάς του τη στήριζε είναι υπεύθυνη για όλα αυτά που γίνονται στην Κύπρο. Επίσης, γιατί δεν βγαίνουν και οι δεξιοί καλλιτέχνες να κάνουν κάτι και έχει την απέτηση και εκνευρίζεται και στεναχωριέται επειδή οι αριστεροί δεν το κάνουν. Για αυτούς που λέω με μια τώρα παλαιστινιακή μαντήλα και για την Κύπρο τίποτα. Αυτή είναι η ευαισθησία της αριστεράς. Δεν έχουν ξεφωνήσει αυτοί οι καλλιτέχνες μια φορά λευτεριά στην Κύπρο. Δεν έχουν ξεφωνήσει αυτοί οι καλλιτέχνες μια φορά λευτεριά στην Κύπρο. Αξεφώνητο έχει μείνει το σύνθημα. Δεν το έχουν ξεφωνήσει ποτέ. Θα πάμε τώρα σε έναν καυγά πολιτικό, να το πούμε, κατηνίστικο, κομμωτηρίου, με σεβασμό στα κομμωτήρια γιατί επιτελούν λειτουργήμα. Μεταξύ των πολιτικών του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη από τη Νέα Δημοκρατία και του κυρίου Χάρη Μαμουλάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην αρχή παίρνει μέρος και ο Παπάς, ο Πέτρος ο Παπάς, που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στον Κασελάκη και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ. Και θα τον ακούσουμε σε τέσσερις φάσεις. Ξεκινάει ως εξής. Κύριε Λαζαρίδη, πρέπει να διερευνηθεί. Έχετε, τώρα είστε στο ΠΑΣΟΚ, έχετε καταδικασμένους υπουργούς στο παρελθόν και τον περίφημο υπουργό του Καλαμποκιού. Λοιπόν, μη μου λέτε τώρα εμένα ότι είναι ποιοι τα φάγανε. 40 χρόνια εντάξει, μετά μιλάμε. Λοιπόν, είμαστε, ένα λεπτά είμαστε, και τρισμιά. Και εσείς στο ΠΑΣΟΚ ήσασταν. Κύριε Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη. Και εσείς στο ΠΑΣΟΚ δεν ήσασταν τότε. Ποιος σας το είπε, κύριε Μαμουλάκη, αυτό. Κύριε Λαζαρίδη. Θα το πάρετε πίσω τώρα. Αν δεν ήσασταν. Θα το πάρετε πίσω τώρα. Δεν ήσασταν. Τώρα, ναι. Το ρωτάει ο Μαμουλάκης και εσείς στο ΠΑΣΟΚ δεν ήσασταν, τον δεξιό, τον νεοδημοκράτη βουλευτή, τον Μακάριο Λαζαρίδη, και λέει, βλέπετε το ύφος, σαν να του είπε, δεν ξέρω εγώ, ότι χειρότερο θα μπορούσε να του είχε πει, είναι αυτό το στυλ, παύση, αλλαγή φωνής και χοντρέουν τα πράγματα χωρίς κανείς να έχει καταλάβει τι ακριβώς υπόθηκε. Ότι και στο ΠΑΣΟΚ να μην ήταν, που δεν ήταν, μπορεί να πει: εγώ δεν ήμουν ποτέ και φεύγουμε παραπέρα. Εδώ απειλούσε με δικαστήρια, μηνύσεις και δεν ξέρω εγώ αρίους πάγους και οτιδήποτε άλλο επειδή τον είπε ΠΑΣΟΚ. Όχι, ρωτώ, ήσασταν... δεν ήμουν, από πού προκύπτει. Ξεκάθαρο, ωραία. Από πού προκύπτει αυτό. Από διάφορα δημοσιεύματα που έχω καταγυρίσει. Σύμβουλο. Επειδή είδατε, ήμουν πιάνο σύμβουλο. Για πείτε ήσασταν το. Πείτε το για να πάμε στα δικαστήρια. Ρωτώ. Όχι, μου πείτε. Ήσασταν σύμβουλο κάποιου τελέχου του ΠΑΣΟΚ. Κανενό. Ήμουν δημοσιογράφο, κύριε Μαμουλάκη. Καλό είναι να ξεκαθαριστεί. Δεν το ξεκαθαρίζω. Εγώ ρωτάω. Δεν βλέπω γιατί. Εσεί είστε σήμερα. Όχι, με εκνευρίζει αυτό. Μην εκνευρίζεστε. Εσεί είστε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και αύριο θα πάτε στον Τσίπρα. Αυτό μα λέγατε έξω. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό που λέγατε ντροπή σα. Και αρχίζουν να βγαίνουν. Αποκαλύπτει ο Λαζαρίδης τι τους έλεγε ο Μαμουλάκης έξω πριν μπουν μέσα στο στούντιο, ότι θα πάει στο Τσίπρα. Και περιμένει πότε θα κάνει ο Τσίπρας κόμμα, ποιος Τσίπρας που ρώτησε, για να πάει εκεί. Ταράχτηκε επειδή τον είπε Πασόκο. Εδώ είναι νεοδημοκράτης. Δεν υπάρχει λόγος να ταραζόμαστε για αυτά. Τι Πασόκος, τι νεοδημοκράτης, τα ίδια μνημόνια έχουν ψηφίσει. Τι Σιριζέος και αυτοί τα ίδια μνημόνια έχουν ψηφίσει. Στο τρίτο, ειδικά το καλύτερο, συμπέσανε όλοι. Και κάποια στιγμή όλη η παρεξήγηση. η δολιότητα, δεν ξέρω, η προβοκάτσια ξεκίνησε από μια φωτογραφία. Εγώ κύριε, ακούστε, εγώ κύριε είμαι. Εγώ σας ρώτησα κάτι, δεν απαντάτε. Απαντώ. Απαντήστε. Απαντώ. Εγώ κύριε είμαι νεοδημοκράτης από το 1984. Υπάρχει μια φωτογραφία που βρίσκομαι πίσω από τον κύριο Άκη Τσοχαντζόπουλο. Και τον κύριο, τον Άκη Τσοχαντζόπουλο για την Άιμνηστ. Και τον Γιάννου Παπαντονίου, στρατιωτικό συντάκτη. Εσείς μου είπατε, εσείς μου είπατε ότι είμαι Πασόκ. Αυτή τη φωτογραφία έδειξε ο κύριος Βελόπουλος. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, από τον Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος κάνει τη ζημιά, έβγαλε αυτή τη φωτογραφία. Ως στρατιωτικό συντάκτη ήταν ο Μακάριος Λαζαρίδης και όλοι τον θεωρούν Πασόκο. Από το 1984 και μετά είναι στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε αθωώνεται, δεν είχε καμία σχέση με το Πασόκ, το οποίο Πασόκ έχει σώσει τη χώρα και ωραία χρόνια. Επί Πασόκ δεν βλέπω το λόγο γιατί κάποιος να ντρέπεται που είναι Πασόκ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να ντρέπεται κανείς που είναι στο πολιτικό σύστημα, αλλά εντάξει, να είσαι και Πασόκ δεν είναι ό,τι χειρότερο. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι δηλαδή, αυτό που το σκέφτομαι, αλλά έχουν γίνει κι άλλα. Θα μπορούσαν κι άλλες ιδιότητες να προκαλούν ντροπή. Το τέταρτο μέρος του καυγά κλείνει ως εξής. Τελειώνουμε, κύριε Μαμουλάκη. Δεν κάνετε προσωπικά. Αυτό το ωραίο ύφος. Δεν σας πάμε στον κύριο Παπά. Αυτό το ωραίο ύφος. Και να φάτε. Ο Αλέξης σας ενοχλεί πολύ. Καθόλου δεν με ενοχλεί. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε. Ότι και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν. Τι λέτε. Αυτό είπατε έξω. Σοβαρά. Βεβαίωτα. Το είπατε έξω. Προηγουμένω το πράγμα. Αυτό το είπατε. Γιατί το παίρνετε πίσω. Να μάθετε, κύριε Μαμουλάκη. Είδατε που δεν σας αρέσει. Μου επιτίθεστε, θα σας επιτεθώ. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Όχι, να μην ρωτάτε. Τι να κάνω εγώ τώρα, δεν έχω άκησα. Όχι, να μην ρωτάτε. Δεν είναι πόλεμος ετούτο που μας βρήκε, κύριε Ταξιάρχε. Έλληνες δεν του φεκάνε, Έλληνες. Αυτό έγινε με το Μαμουλάκι και με τον Λαζαρίδη. Εν τω μεταξύ ανήκουν σε κόμματα που υποτίθεταν εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους μετά τη μεταπολίτευση. Η ΜΕΝ, η ΔΕ, με ένταση, πάθος, στις συγκεντρώσεις, στην αντίληψη, στην κουλτούρα, στα πρόσωπα και ήρθε, το έφερε η μοίρα και αυτοί οι δύο σώσανε τη χώρα με τα μνημόνια και με το δούνου του μαζί. Και υπάρχει μια όσμωση λόγω Ευρώπης, λόγω μάλλον ότι προσκυνάνε την Ευρώπη, έτσι όπως είναι η Ευρώπη, και οι διαφορές είναι ελάχιστες έως τίποτα. Μόνο τα πρόσωπα και η κουλτούρα των προσώπων, τίποτε άλλο. Στις πολιτικές, στις διατάξεις, στα ψηφίσματα, στα νομοθετήματα, είναι ακριβώς οι ίδιοι. Όποιος έχει διαχειριστεί, κυρίως από το 2010 και μετά, μετά τα μνημόνια, την κυβέρνηση, κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα που επιβάλλονται από έξω. Το manual τα ορίζει όλα αυτά, απλά αλλάζουν οι υπάλληλοι, προϊστάμενοι και ο κάτοικος, ο ένικος μάλλον του Μεγάρου Μαξίμου. Το Μέγαρο Μαξίμου τώρα έχει κυβερνητικό εκπρόσωπο τον κύριο Μαρινάκη. Εκεί λοιπόν στο press room χτες τέθηκαν ερωτήσεις. Ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης ρώτησε για τη Σούδα, για το Μεσανατολικό και όλα αυτά που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Τα αμερικάνικα αεροσκάφη που επιτέθηκαν στο Ιράν ανεφοδιάστηκαν μέσω αεροπλάνων από τη βάση της Σούδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Για ψεύδι η κυβέρνηση. Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Ό,τι έχουμε πει για την επίθεση αυτή είναι όσα υπόθηκαν μετά την ανακοίνωση του Κισέ και σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Άρα διαψεύδεται ή όχι. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Οι Ιρανικές πηγές δήλωσαν ότι κάθε χώρα της περιοχής που συμμετέχει στις επιθέσεις της Αμερικάνικης εναντίον του Ιράν αποτελεί στόχο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Με βάση τεκμηριωμένα δημοσιεύματα από το NGR και τα Χανιώτικα Νέα, η Αμερική αξιοποίησε τη βάση της χώρας μας για την επίθεση. Σας ρωτήσαμε για τον ανεφοδιασμό μέσω Σούδας, γιατί εμπλέκει τη χώρα μας σε έναν πόλεμο. Και εσείς αρνείστε να απαντήσετε. Δηλαδή, έχει η Αμερική το δικαίωμα να κατέχει μέρος της επικράτειάς μας και να την καθιστά στόχο σε πόλεμο. Αλλά οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν δικαίωμα να ενημερωθούν. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να απαντήσετε. Χρησιμοποιήθηκε η Σούδα, ναι ή όχι? Η ελληνική κυβέρνηση έχει μια ξεκάθαρη θέση και μετά τις πρόσφατες επιθέσεις στο Ιράν, η οποία περιγράφηκε και από το Κισεά και από τον Πρωθυπουργό. Μιλήσαμε για ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης. Ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπαμε, όπως ταυτόχρονα όμως έχουμε τονίσει ότι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να δημιουργηθεί μια νέα εστία χρήσης πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Νομίζω είμαστε σαφείς. Μα τι ερώτηση του έκανε στο τέλος? Προφανώς η Αμερική έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα και το ελεύθερο να χρησιμοποιήσει όποιο κομμάτι ελληνικής γης θέλει. Είμαστε ανεξάρτητοι. Δεν σηκώνουμε εμείς ζυγό στον τράχυλο, όπως λέμε, ο Έλληνας. στην Αμερική δίνει, έχει δώσει χρόνια τώρα, και δίνει ό,τι χρειαστεί για την ελευθερία του δυτικού κόσμου και όλα αυτά. Ακούσατε πώς απαντούσε, πώς μάλλον δεν απαντούσε. Και κάποια στιγμή σε μια δεύτερη, ένα δεύτερο κύμα πιέσεων είπε το γνωστό ποίημα, τη γνωστή κασέτα που πάντα έχει ενδιαφέρον. Για μένα, από αφορμής άλλης μια ερώτησή σας και πολλές ερωτήσεις που λογικά μου έχουν γίνει για τις πρόσφατες εξελίξεις, το πιο σημαντικό για τη χώρα είναι ότι στην πιο δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία των τελευταίων δεκαετιών, και δεν αναφέρομαι μόνο στις τελευταίες εβδομάδες και ημέρες, αναφέρομαι στα τελευταία χρόνια, έχει μια αξιόπιστη κυβέρνηση. Τι γλυκό! Έχει πολιτική σταθερότητα. Μαρούσκα! Ντάγκες πεζάλι! Ποτά φέρε, ποτά! Ντάγκες πεζάλι! Έχει έναν πρωθυπουργό ο οποίος όταν τοποθετείται, όταν εκπροσωπεί τη χώρα, την δυναμώνει τη χώρα. Χωρίς ακοπανάτε την μη βγάλω έξω την παλατέζα. Χωρίς ψευτοπατριωτισμούς. Μιας και λέτε ότι αποτελείται παράγοντας σταθερότητας και σέβεστε το διεθνές δίκαιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιτέθηκαν στο Ιράν χωρίς την άδεια του Συμβουλίου Ασφαλείας, παραβίασαν το κεφάλαιο 6 και 7 του χάρτη του ΟΗΕ. Ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα πάρετε την πρωτοβουλία για να καταδικαστεί η Αμερική ή έστω θα στηρίξετε κάποιο τέτοιο ψήφισμα? Όχι, δεν έχω τέτοια εικόνα ότι θα πάρουμε τέτοια πρωτοβουλία, όχι, σε καμία περίπτωση. Μην τύχει και πάρουμε τέτοια πρωτοβουλία και έχουμε άλλα μπλεξίματα να κάνει ό,τι θέλει η Αμερική. Καλά κάνει και βομβαρδίζει όλες τις χώρες. Μπορεί να τις ισοπεδώσει. Που θα πάρουμε εμείς πρωτοβουλία να καταγγείλουμε στον ΟΗΕ την Αμερική επειδή το έκανε εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας. Σιγά μη ρωτούσε κιόλας. Αμερική είναι. Πού ζούμε. Τι είναι όλα αυτά. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία από το Press Room. Έχει ενδιαφέρον η αμηχανία του κ. Μαρινάκη που δεν είναι. Κακός σε αυτό, σε αυτή τη δουλειά που έχει κληθεί να κάνει, δίνει απαντήσεις, αλλά σε μερικές στιγμές τον βλέπεις ότι δυσφορεί, πρέπει να επαναλάβει τις γνωστές κασέτες και αναγκάζεται να λέει τετριμένα όπως το κάνουν όλοι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Απλά θυμάμαι κάποιους παλιότερους, όπως ήταν ο οικονόμου, ο προηγούμενος που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αντίστοιχες ερωτήσεις θα ζωγράφιζε. Θα έλεγε, έτσι κι αλλιώς ξεκινούσε και μιλούσε μόνος του, είναι αυτός που έχει πει ότι ηγούμαστε της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Αυτό είναι, αυτά δεν έχουμε τώρα, αλλά έχουμε αυτές εδώ τις ωραίες απαντήσεις, μη απαντήσεις του κυρίου Μαρινάκη. Έπρεπε να είναι και η Βούλτεψη, δεν ξέρω, ίσως στην αξιοποίηση κάποια στιγμή τη Σοφία Βούλτεψη, γιατί είναι μονάδα πολύ σημαντική, είναι κεφάλαιο, είναι ταλέντο, star, το ξέρουμε όλοι. Είναι σε πρωινή εκπομπή, μιλάνε όλοι μαζί εκεί. Παρ' όλα αυτά θα καταλάβουμε τι θεωρεί η Σοφία Βούλτεψη δικαιοσύνη. Καλά, ότι αθώθηκε ο κύριος Καραμαλής την προηγούμενη εβδομάδα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, από τη Νέα Δημοκρατία. Αθώθηκε ο κύριος Καραμαλής. Αφού τον πήγατε και ένα άσχετο πλημέλημα. Άσχετο και αθώθηκε. Ενώ είχαν πάει όλοι από κάτω του. Όλοι από κάτω του πήγανε για το κακούργημα του 291. Φυσικά, άμα σκοτώσει από κάτω, δεν θα πάει. Δεν έχει καμία ευθύνη για τίποτα. Ενώ γνωρίζετε. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Άμα σκοτώσει από κάτω, δεν έχει ευθύνη ο από πάνω. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Να μην την πατήσει, να μην την πληρώσει από πάνω. Ο από κάτω μπορεί να την πληρώσει. Όμως, αν κάνει κάτι πολύ καλό από κάτω, καρπώνεται ο από πάνω το καλό που έκανε από κάτω. Εκεί υπάρχει συνάφεια, σχέση, συσχετισμό ή οτιδήποτε. Όταν είναι κάτι κακό, όπως εδώ που όλοι, νομίζω 14 έχουν πάει για κακούργημα, υφιστάμενοι του Καραμαλή, ο από πάνω δεν έχει ευθύνη. Δεν μπορούμε να τον δικάσουμε. Τον έχει αθώσει η κυβερνητική πλειοψηφία και παραπέμπεται τώρα με τη μέθοδο Τριαντόπουλου. Και αυτό θα αθωθεί στα γνωστά γρανάζια για να αθωθεί και πανηγυρικά και με τη βούλα, αυτή τη βούλα αυτού του νόμου, αυτής της δικαιοσύνης. Η Σοφία Βούλτεψη μίλησε και για την διαφθορά και την χώρα μας σε σχέση πάντα με την Ευρώπη. Να πω το εξής για να μην αυτομαστιγωνόμαστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη 2.666 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Το λέω γιατί δεν είναι ωραίο να λέμε εμείς είμαστε οι πρώτοι διεφθαρμένοι. Ναι, συμφωνώ. Δεν είναι ωραίο να λέμε εμείς είμαστε οι πρώτοι διεφθαρμένοι. Ναι, συμφωνώ. Αλλά όμως στην Αυστρία για παράδειγμα έχει 46 ενεργές διάρρευνες. Δεν τρώμε λεύματα. Όχι. Johnny! να λέμε εμείς είμαστε οι πρώτοι διεφθαρμένοι. Ναι, συμφωνούμε. Συμφωνώ. Στο τραγούδι 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνία. Η Σοφία βούλτεψε πριν. Ναι, είμαστε πρώτοι στη διαφθορά. Συμφωνώ, δεν τη λέω όλη τη λέξη. Το μασάει λίγο. Συμφωνεί ότι είμαστε, αλλά η Αυστρία έχει περισσότερες υποθέσεις από ότι εμείς. Μας έφαγε η Αυστρία. Ενώ συνήθως τις τρώμε τις άλλες χώρες. Εμείς, όπως ξέρετε, καλπάζουμε σε όλους τους τομείς. Γιατί το βζίουν πάει και έρχεται. Μόνο πάει. Δεν έρχεται. Ή μπορεί και να μας έρθει με μορφή πυράβλου. Κανείς δεν τα ξέρει αυτά. Θα τα δούμε. radio@parapolitika.gr η ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά ότι στέλνετε. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό. Συνεχίζουμε πρώτες διαφημίσεις. Αμέσως μετά. Έλα, Αποστολή από Ουγκάντα. Έλα. Πήγα να υπερασπιστώ με όλες μου τις δυνάμεις τα κοπέλια στην Κύπρο που το κάνανε στο μικρό διάλειμμα δίπλα στο περιπολικό. Ναι, και οι συνάδελφοί σου έχουν δικαίωμα στον έρωτα. Οι μπαλούρδοι εννοείς. Ναι, οι μπαλούρδοι, δεν κατάλαβα. Ή θα γαμάνε ή θα δέρνουν. Ναι, μπορεί να τα κάνουν και τα δύο. Ή μόνο το ένα. Και τέλος πάντων, αφού είναι και να μετάξουν και εμείς να ευχηθούμε να πάνε να γαμηθούν. Ναι, αλλά είναι καλό αυτό. Είναι αυτό θέλω να πω. Και κακώς τον σου έβγαλε βίντεο ο τύπος και κακώς πήγαν στην άκρη. Δηλαδή με στις καλαμιές και αμέσως κάποιος βρέθηκε με το κινητό, τσακ, τους ξεβράκω τους, ας πούμε. Εντάξει, εν ώρα υπηρεσίας και τα εθνόσημα και τα αυτά. Δηλαδή, όταν δέρνεις και σκοτώνεις και πνίγεις ανθρώπους, δεν το φοράς το εθνόσημο. Έχουν βγάλει εθνόσημο με τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Παΐσιο και πάνε και φουντάρουν ευρέφη, να πούμε, μέσα στη θάλασσα. Έλα τώρα σαν χλαμάρες τώρα, δεν μπορούν να γαμηθούν δύο άνθρωποι με εθνόσημο. Αυτό λέω κι εγώ. Να κάνει και κάτι καλό η αστυνομία δηλαδή. Δηλαδή, άμα ήταν ασφαλίτες, θα ήταν καλά. Εγώ τους υποστηρίζω. Σεξ και έρωτα, ας κάνανε από το πρωί ως το βράδυ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, βρε, από Γιάννα σε παίρνω. Και? Ο ραδιοσταθμός που αναμεταδίδει τα παροπολιτικά. Ναι. Ο προχτές που είχε καταιγίδα σταμάτησε να μεταδίδει. Δεν έχει. Τον κολόκερο τώρα. Να μας χαλάσει την αναμετάδοση. Τώρα δεν έχει φτιάξει ο καιρός. Τώρα δεν έχει. Αλλά χθες και προχτές είχε βροχές και καταιγίδα. Πρέπει να στραγγίξει. Καλά, δεν γίνεται τώρα γι' αυτό. Αν μας στεγνώσουν οι καλωδιώσεις. Φαντάζομαι. Φινιό! Άκουσε με. Ο άλλος. Άκουσε με. Θυμάσαι που σε πήρα για τον ασφαλιστή, για το καράβι. Δεν θυμάμαι. Που σου είχα πει ότι θα σε πάρει ο ανιψιός μου που είναι ασφαλιστής κάτω στη Μάνη. Εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης, ο πλειοκτήτης για να. Κάτι θυμάμαι, τι έγινε. Βούλιαξε. Λοιπόν, δεν μπορεί να σε πάρει. Θα τον βάλω τώρα να σε πάρει. Θα περιμένω. Το όνομά σου είναι Γοργόνα, από τις Γοργόνες. Πες σου εσύ, άμα το βουλιάξει φωτιά, αλλά μετανάστες, πες ναρκωτικά, πες στη Μάνη να την επόμενη. Κάτσε να πάρει, να πάρει έγκαιρα, να το θυμάμαι κιόλα όλο αυτό. Θα σε πάρει Γοργονάς. Ωραία. Βλαδίμηρος Γοργονάς θα είμαι. Ωραία. Άκουσε με. Και ο άλλος λέγεται Μιχάλης και θέλει να σου πουλήσει λάδι. Τι άλλος είναι αυτός. Πόσο πάει το κιλό? 170 τον τενεκέ το έχω κλείσει το νούμερο. 170 τον τενεκέ. Πού ζείτε καλέ. Έχει πέσει τιμή. Εγώ του είπα 170. Του λέω βάλε τον τενεκέ. Του λέω βάλε έχει λεφτά. Αυτός 170 ζητάει. Καλά. Και με αυτό να ξέρεις οι παλιές γυναίκες φτιάχνανε σαπούνι. Πες εσύ αυτός από σαπούνι. Θέλω να μου φτιάξει σαμπουάν κρεμοσάπουνο. Μάλιστα θα πω γιατί. Την πιτηρίδα κάτι. Λοιπόν, σε κλείνω. Είσαι ο Γοργονάς. Ναι, παιδί μου, αλλά μόνο εσύ παίρνεις. Αυτοί δεν παίρνουνε. Σε ποιον ταξιδιτής έναν πετύχαμε. Δεν θα σε πάω εκεί πολύ. Αποστολέ. Κάνε έναν υπολογισμό, ρε παιδί μου. Το ακούω αυτούς τους νεοδημοκράτες που μιλάνε, γιατί έχω και άλλους κάτω εγώ που σκοπεί στο καφενείο. Λοιπόν. Αυτό το καφενείο είναι η καταστροφή σου. Όχι, καταστροφή μου, είναι η μάθησή μου. Μαθαίνω πώς λειτουργεί το μυαλό τους, ας πούμε, ρε παιδί μου. Όλα άδεια, όλα στα λιβέρι, έτσι άδεια. Λοιπόν, ψηφίζει το 100%. Αλλά τώρα έχουμε το 50% να έχει ψηφίσει. Μάλιστα. Μια δημοκρατία έχει βγει όχι με 41, με 21%. Από αυτό το 21%, πώς είναι σαν αυτούς που βγάζουμε, αυτούς που είναι πάνω στον Εύρο, αυτούς που βγάζεις εσύ, ας πούμε. Είναι και άλλοι πολλοί. Λοιπόν, σαν τον Μαρκόνη, σαν τον όλους αυτούς, σαν και εμένα. Πώς είναι από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αυτή, από το 100% του λαού. Πώς είναι ποιοι οι ψέκες. Δηλαδή. Όχι, όχι, ενώ είναι πολύ κοινά ανάμεσά μας, είναι σκόρπιοι. Πώς είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν όλο αυτό το ψέμα. Δεν ελέγχεται, η ψέκα δεν ελέγχεται, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πόσοι βλέπουν μόνο τηλεόραση, ας πούμε. Μα τι ερωτήματα είναι αυτά τώρα, θα βγάλουμε κουβέντα ή θα λέμε μαλακίες. Τι Τώρα. Παίρνουν τα επιδοματάκια του και πάνε να πούμε στο σούπερ μάρκετ και να πάρουν. Μάλιστα. Δεν είπαμε και τίποτα πάλι και εν πάση περιπτώσει. Σωστό. Έγινε. Παγκοσμίω, πάνε καλά. Παγκοσμίω μαλακίε. Ναι, έλα, γεια. Παγκόσμια μαλακία, άντε, γεια. Ναι, είμαι στο Μενίδη και ο αφήρματος. Άντε ρε παιδί μου, σε ψάχνω, έχω μπει στο GPS και δεν σε βρίσκω. Είναι Μενίδη και δεν κόβει εκεί, δεν πιάνει. Μην μιλάς τώρα κωδικά, δεν τα καταλαβαίνω όλα. Φυσική διδάξετε λεπτομερώς το παρόν. Έχεις παλιό κινητό για να μην σε ανακαλύπτουν, έχεις Nokia. Προσέξτε, παράδειγμα. Μίλα λίγο να συνεννοηθούμε γιατί δεν σε βρίσκουμε κιόλας. Έχεις Nokia. Θέλεις without tracing. Άσε το without. Λοιπόν, θα συνεννοιέσαι. Άμα δεν συνεννοιέσαι, τέλος. Σε συνδέσω με τη Λουκά να μιλάτε κατευθείαν. Γεια! Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά! Την ώρα των μεγάλων απολογισμών σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη, έλεγε ο Μίκης Θεοδωράκης στην τελευταία του επιστολή. Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όριμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του Κουκουέ. Για τον λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Αυτά τα έγραφε το 2020 στην επιστολή που άφησε στον Γενικό Γραμματέα του Κουκουέ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Θυμόμαστε, την ξέρουμε όλοι. Όλα αυτά και η μουσική που μπήκαμε μετά τις διαφημίσεις, επειδή αύριο είναι η μέρα της μεγάλης συναυλίας, ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός και πολιτιστικό γεγονός, ένα αρκετά μεγάλο, μεγαλειώδες, στο Μπόι, στο ύψος, στο μέγεθος του Μίκη Θεοδωράκη. Άλλωστε και αυτός για τα μεγάλα μεγέθη είχε μιλήσει, οπότε αύριο λοιπόν 8 η ώρα ξεκινάει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, οι πύλες θα ανοίξουν από τις 5.30, δεν θα σας πω τους καλλιτέχνες, τους ξέρετε είναι όλοι. Οπότε και καταλαβαίνετε και το κλίμα της συναυλίας, το τι σημαίνει όλο αυτό. Μια ωραία πτυχή, δεύτερη, εμένα μου αρέσει αυτή η πτυχή. Ξαναγεμίζει το Παναθηναϊκό Στάδιο με κομμουνιστές μετά το 1945, όταν τότε είχαν υποδεχθεί, νομίζω Ιούνιος ήταν πάλι κάπου εδώ, τον Ζαχαριάδη, τον Νίκο Ζαχαριάδη. Υπάρχουν και κάποια πλάνα που τον παίρνουν στο νόμο τους και χώνονται μέσα στο πλήθος. Είχε γυρίσει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 1945 και είχε εκφωνήσει και ένα λόγο τότε. Ακόμη ήταν το κουκουέ ελεύθερο, ήταν στον απόϊχο της εθνικής αντίστασης, πριν γίνουν όλα αυτά που ξέρουμε στην πορεία. Οπότε για δεύτερη φορά μετά από τότε, 80 χρόνια μετά, ξαναγεμίζει με κομμουνιστές. Δεν θα είναι μόνο κομμουνιστές, θα είναι και άλλοι. Μια πρόβα τζενεράλε δηλαδή είναι το αυριανό. Μπορούμε να πάμε εκεί και με τραγούδια και με ορμή όπως χρειάζεται και όπως πρέπει. Υπάρχουν ακόμα νομίζω κάποια αδιάθετα εισιτήρια, μπορείτε να βρείτε, και από όλη Αθήνα έχει γεμίσει με περίπτερα του Κουκουέ, οι κομματικές οργανώσεις και στις γνωστές πλατφόρμες μπορείτε να κλείσετε από ό,τι βλέπω. Και μια που το έφερε έτσι η συζήτηση στο Μίκη, το έφερε στο Μίκη Θεοδωράκη, μια ιστορία πολύ συντομή, κάποια δεύτερα, για την περίφημη ταράτσα στην οποία χτυπούσαν τον Ανδρέα. Θυμάμαι μια μέρα που κάνανε πάρτι στην πλαϊνή πολυκατοικία και ακούγανε φασαρίες, γέλια κλπ. Και μουσική χορού. Χορεύανε στην ταράτσα. Και εκεί που χορεύανε κλπ. Άρχισε το πάρτι το δικό μας από πάνω. Και άρχισε λοιπόν να σκούζει ένα. Σταμάτησε λοιπόν αυτή αμέσως οι νέοι. Γιατί τους έκανε τίποτα, δεν το ξέρανε φαίνεται. Λέω ρε παιδί μου, καλό σημαντικό, ακούνε και αυτοί να δουν τι γίνεται εδώ πέρα μέσα, απέναντι. Μετά από 5 λεπτά άρχισαν να χορεύουν. Είναι αυτή η διάσταση. Η μοναξιά, που δεν είναι πάντα μοναξιά, αυτό που κάνει αυτό που το μυαλό του επιβάλλει, επιτάσσει. Το δίκιο, αυτό που λέγαμε και πριν. Που μπορεί να φτάσεις μέχρι να τελειώσει η ζωή σου, να στηθείς στο εκτελεστικό απόσπασμα με χαμόγελο και να φωνάζεις αυτά που πιστεύεις, που μπορεί να βασανίζεις εσύ και να ακούσεις απέναντι να χορεύουν, να κάνουν πάρτι, ανέμελα παιδιά, και εσύ να κάνεις τη σύγκριση ως παιδί και εσύ ως νέος, τι ακριβώς κάνεις, αν έχει νόημα όλο αυτό. Προφανώς και έχει νόημα, η απάντηση έχει δοθεί. Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θα ήταν αυτό, αν δεν είχε γιωθεί με τις αγωνίες των Ελλήνων, της Ελλάδας, τα βάσανα, αν δεν είχε ταυτιστεί, αν δεν είχε συμπορευτεί με την ιστορία της χώρας όλο τον προηγούμενο αιώνα. Τα 100 χρόνια γιορτάζονται αύριο. Το ΚΚΕ μαζί με την οικογένεια του Μίκη Θεοδωράκη το γιορτάζουν με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε είναι και έτος Μίκη Θεοδωράκη, το 1925 γεννήθηκε, έχουμε 2025. Αν ήταν αύριο στο στάδιο, αν ήταν. Το σχήμα είναι εντελώς άτοπο. Αν ήταν, κάπως έτσι θα ήταν. Λαλά και ο τρόπος που το λέει και από ραδιόφωνο που το ακούμε είναι παλιά ηχογράφηση βεβαίως. Θες να σηκωθείς, να κάνεις κάτι άλλο από αυτό που κάνεις μέχρι εκείνη την ώρα. Πολλοί θέλουν να κάνουν και άλλα πράγματα με αυτά τα λαλά του Μίκη Θεοδωράκη και αυτή την ορμή και αυτά τα χέρια που τα κουνούσε έτσι όπως τα κουνούσε. Οπότε αύριο πρόβα. Είναι πρόβα αύριο. Είναι συναυλία κανονική, αλλά είναι πρόβα για κοινωνικές εξελίξεις και είναι μια προβολή του μέλλοντος στο παρόν. Έτσι τα βλέπω εγώ, ακούγοντας τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι συνειρμό θέλει. Ο άλλος πάει και βομβαρδίζει. Μια άλλη χώρα. Ελεύθερος είναι, δεν τον πειράζει κανείς. Εμείς μπορούμε εδώ να κάνουμε τα δικά μας όνειρα, τις δικές μας βλέψεις, τα δικά μας πείσματα, τα δικά μας πάθη και να τα δημιουργούμε στο κεφάλι μας όπως ακριβώς θέλουμε. Επειδή αυτοί βομβαρδίζουν, εμείς εδώ σχεδιάζουμε άλλες ζωές, άλλες κοινωνίες, χωρίς βομβαρδισμούς, με ανθρώπους που θα ικανοποιούν τα θέλω τους, τα πάθη τους. Που θα είναι μια κοινωνία που θα μεριμνά για όλους, για τα αυτονόητα, στο 2025 είμαστε, να μην γυρίζουμε στο παρελθόν, γιατί αυτό κάνουμε ειδικά τα τελευταία 20-30 χρόνια, η ανθρωπότητα επιστρέφει με πολύ γρήγορους ρυθμούς σε καταστάσεις που υποτίθεται τις είχαμε αφήσει στην άκρη. Λαός τώρα μετά από όλα αυτά, μέρος δεύτερον. Ναι, ναι. Ναι, καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα. Μια μικρή επισήμαση. Δεν ακούγεσαι πολύ καλά. Δώσε ένα λεπτάκι. Γιατί θα κάνεις αυτό το λεπτό. Ναι, κλείσει. Για να δω. Ακούγεται καλύτερα. Όχι, έκανες κάτι. Άλλαξε αυτή. Τώρα ακούγομαι. Ναι, ναι, με το άλλο αυτή είναι ακόμα καλύτερα. Α, οκ. Okay. Εντάξει, λοιπόν, μια γρήγορη επισήμαση, Αποστολή. Αυτή πέντε χρόνια, ρε, Αποστολή, μου μας ζαλίζανε πώς το λένε για ατομική ευθύνη, για το ένα ατομική ευθύνη, για το άλλο, για όλα ατομική ευθύνη. Να αναδείξουμε την ατομική μας ευθύνη. Η δικιά του ευθύνη, Αποστολή, τώρα πώς το λένε που έχουν εξαφανιστεί τόσα χρήματα. Πού βρίσκεται, ρε, Αποστολή μου. Πού σκατά δηλαδή είναι αυτή η ατομική. Τώρα αυτά τα μίζερα δεν μπορώ. Γιατί δεν είναι μίζερο, ρε, τι θέλετε, κύριε, να πάνε και φυλακή, μήπως. Έλα, σε παρακαλώ. Να σου κάνω μια ερώτηση, Αποστολή. Όχι. Θα την κάνω όμως. Άφησε με. Διάρκεια της κρίσης, διάφοροι συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, χάσαν τα σπίτια επειδή βάλαν λάθος υπογραφή. Και εκεί που πληρώναν επιτόκιο χ, ξαφνικά στο ελβετικό λέει φράγκο κτλ. Και, και όταν ζητήσανε την ευθύνη, λένε παιδιά, εσείς βάλατε την υπογραφή, εσείς το χάσετε το σπίτι. Τώρα αυτοί εδώ που βάζουν υπογραφές και χάνετε εκατομμύρια. Ε, πάλι εσείς χάνετε το σπίτι, δεν έχει αλλάξει αυτό. Αυτοί όμως χάνουν λίγο από την τζίπα, ρε, φίλε. Τι θες να χάσουν σπίτι, έλα, σε παρακαλώ. Ναι, μα τα λεφτά. Έλα να μην ακούω βλακίες. Εντάξει, σε παίρνουμε να πούμε και εμείς τη βλακία μας και το πόνο μας, δέκο στο λιτάκι. Εντάξει, ναι, αυτό ναι, το δέχομαι. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω. Ακούω πάρα πολλά χρόνια. Πήρα να χαιρετήσω κι εγώ και ήθελα να σου πω ότι χάρηκα επίσης πάρα πολύ που έστειλε στο διάλογο τη Λουκά. Πάει στη συκτήρια. Θα σου πω, εγώ είμαι ο Counter Pain. Ποιο είσαι? Ο Counter Pain. Η αληφή. Μετράω το ρεύμα στη ΔΕΗ. Ναι. Γι' αυτό. Oh, hello, eh. Α, πολύ καλό. Ναι, ναι, επικειμένο. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ρε Αποστόλη, καμιά αναφορά για την απεργία των αυτεργατών στην Πάτρα δεν θα γίνει ειδικά στο ειδικά στην εκπομπή. Είναι η 8η ημέρα που συνεχίζεται η απεργία. Έλα ρε καύλα επιτέλους. Έλα ρε παιδί μου, τι γίνεται, έτσι είπαμε. Έχω ξενερώσει. Με μένα. Όχι ρε μωρό μου, με σένα τελείω το αστέρι μου. Είπα κι εγώ, τόσο εύκολο ήτανε. Δεν μπορώ να σου κρατήσω, μου τραφέ. Με τι έχεις ξενερώσει, πες μου. Α, με τον πόλεμο. Ναι ρε μαλάκα. Ακαγά μισέτα. Δηλαδή και εγώ είναι full ξενέρα η φάση. Έχω ξενερώσει από την αρχή τη εβδομάδα. Έχω και ξέρει κάτι, αποφάσισα ακριβώ επειδή έχω ξενερώσει τόσο πολύ να γίνω καλύτερο άνθρωπο σε όλα. Γάμισέτα. Τώρα θα γίνει, τώρα που θα πεθάνουμε. Τώρα, σε όλα. Τι τελευταίε μου στιγμέ να τι. Θα μα σκοτώσουν τώρα δηλαδή. Θα μα σκοτώσουν δηλαδή. Θα τι ζήσω σαν άνθρωπο. Πώ να σου πω, όσο πιο ανθρώπινα γίνεται να έχω τελευταίε καλέ μνήμε. Ναι, τώρα που το θυμήθηκε να το κάνω τι. Δεν ξέρω, μωρό μου. Έχω φτάσει στο σημείο μέχρι και τη γυναίκα. Σου, να πω μπράβο ρε παιδί μου που σε έχει είτε και σε κατάφερε την παραδέχομαι. Φαντάσου, πού έφτασες. Επίσης ένα άλλο θέμα που έχω ξέρεις ποιο είναι. Όλο αυτό με τις καινούργιες υπερορίες που βάλανε τα υπερεργασία και τα τέτοια. Τον κομμενάκι μου, μαλάκα, τον έχουν γαμίσει σε ολοήμερα, σε δεκαήμερα. Κάθε φορά που δουλεύει 9-5 τον βάζουν 9-8. Ξέρεις γιατί το κάνω αυτό, ε. Για να μην πληρώνουν παραπάνω υπάρχει. Όχι καλέ. Πιο φτηνά υπερορία. Όχι καλέ. Γιατί... Το κάνουν για να τσιλιμπουρδίσεις εσύ γι' αυτό, να μπορείς να είσαι ελεύθερη. Το τσιλιμπουρδίζω τώρα, αλλά το θέμα είναι ότι αυτός δεν μπορεί μετά να λειτουργήσει μετά από τόση δουλειά. Α, εκεί το πηγαίναμε. Εκεί το πηγαίνουμε, Σάββατο 18. Oh, man. Όλα τα Σάββατα στη σειρά 18. Δηλαδή πρέπει να το κάνει κάθε Σάββατο, να του σηκώνει δηλαδή αυτήν κάθε Σάββατο. Και άμα δεν γίνεται Σάββατο. Και τι μια φορά φτάνει, ρε, εσύ, μια φορά τη βδομάδα και δύο. Σκάσε μωρή 50 χρονών, είσαι φτάνει. Δεν είμαι 50, αγάπη μου. Πόσο είσαι, 45. 42 είμαι. Ωραία, 42. Είσαι μεγαλύτερο, ούτω ή αλλιώ. Εγώ είμαι τζόβενο, τέλο πάντων. Έχω ξενερώσει με τον πόλεμο, τσολιά. Όλοι να ζήσουν τι τελευταίε του στιγμέ σαν άνθρωποι. Πριν έρθει και ο πόλεμο εδώ. Με όποια μορφή και να έρθει. Με πείνα, με φτώχεια, με ό,τι και να έρθει. Τουλάχιστον τι τελευταίε μα στιγμέ να τι ζήσουμε σαν άνθρωποι. Να γαμιθούμε με λίγα λόγια, εκεί θε να το πάσει, ξέρω. Κοίταξε να δει τώρα αυτό, έλα να το συζητήσουμε από κοντά. Δεν λέω για μεταξύ μα, λέω σαν άνθρωποι όλοι. Και όλοι οι άνθρωποι να. Όλοι μαζί, όλοι ένα κρεβάτι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει πια εξελισσασμένη. Γεια. Ανθρώπινα. Ό,τι γίνει να γίνει ανθρώπινα. Και για τον άνθρωπο. Το λέμε και εμείς εδώ από την αρχή. Λοιπόν, να εδώ. Η γνωστή ακροάτρια με τον Αποστόλη. Για τον άνθρωπο λένε και αυτοί. Ηχείως έκτακτη, κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τρίτη μέρα η φωτιά. Έχουν καεί 60.000 στρέμματα. Το 10% του νησιού. Ενός ωραίου νησιού, Παρθένο, από τα Παρθένα νησιά που είχαμε. Και παρακολουθούμε από εδώ, από μακριά. Στα μέσα ενημέρωση δεν πολύ παίζει. Κάτι αντίστοιχο εδώ γύρω θα είχε συνδέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στοιχείο, ηχείως είναι δεύτερη, τρίτη είδηση και αν παίξει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Η Παναγία να βάλει το χέρι της. Να σας πω. Κοιμήθηκα στη ξαδέρφη εδώ πέρα. Και τώρα πρέπει να μας πάρει άλλη ξαδέρφη να μας πάει σε άλλο χωριό. Αφού κινδυνεύουμε, κοίτα πώς είναι τα αυτά. Τα βουνά. Κατεβαίνει η φωτιά. Από το πρωί ανάβει η φωτιά, έχει κάψει, έχει κατακάψει τα πάντα. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι στα 50 μέτρα από το χωριό. Είναι ακριβώς η διαδρομή που έγινε το 12 που ξεκίνησε από την κεντρική Χίο και φτάσαμε στα Βρουλίδια. Ο καιρός είναι βορειοανατολικός, οπότε πάει προς τα κεντρικά μας χωριά. Ούτε πυροσβεστικά ούτε άνθρωποι μπορεί να πάνε σε τέτοια φωτιά. Μόνο ένα αέρα μέσα, αλλά μεγάλα. Τα μικρά δεν γίνεται τίποτα, παιδιά. Ένα όχημα, ρε παιδιά, ένα μεγάλο πυροσβεστικό όχημα, ένα ελικόπτερο εδώ πέρα να την κόψουμε λίγο. Κινδυνεύει το χωριό μας. Μέσα σε μία ώρα 5 εστίες. Αν δεν λέγεται αυτό εμπρισμός, τι λέγεται. Και αυτά είναι δηλώσεις των κατοίκων της περιοχής. Τις ξέρουμε, τις έχουμε ζήσει και εμείς εδώ στην πόλη, αλλά καταλαβαίνουμε την αγωνία, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να βλέπεις να πλησιάζει φωτιά, αλλά και να μην πλησιάζει, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να βλέπεις να καίει το δάσος, το Παρθένο δάσος, επειδή εκεί θέλουν να γίνουν κάτι εξορίξεις παράξενες και κάτι και αντιδρούνε. Κατά σύμπτωση συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό η καμένη περιοχή με τις περιοχές που θέλουν να γίνουν οι εξορίξεις για να αλλάξει τελείως και το νησί, ο χαρακτήρας και η ίδια η ζωή. Γιατί το κέρδος προέχει, όπως έχουμε πει και σε άλλες, και ξέρουμε όλοι και σε άλλες περιπτώσεις. Εκεί στοιχείο υπηρετεί και ο Τάσος Ποτσέπης, ο οποίος είναι συνοριακός φύλακας, τον έχει κρίνει η ελληνική πολιτεία άξιο. Λοιπόν, επειδή είναι και στην περιοχή, έκανε και ο ίδιος βίντεο. Παιδιά, καίγεται το νησί μας. Είμαστε στοιχείο, παιδιά. Οι εικόνες είναι απίστευτες. Δεν έχω λόγια. Ήμουνα πρωί, η υπηρεσία 614 να με συγχωρέσει που είμαι με τη στολή. Καίγεται, παιδιά, καίγεται. Πάντα έχω σχολάσει. Ήρθα εδώ πέρα να συνδράμω με τα κομμάτια του πυροσβεστικής. Οι εικόνες είναι απίστευτες. Απίστευτη λήψη νερού. Από το μέτωπο της φωτιάς. Επιχεινούν τα ενάρια μέσα ακριβώς από πάνω μας. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Θεέ μου, η εικόνα των καμένων. Έχω πάθει το απίστευτο σοκ, παιδιά. Είναι όλα καμένα. Θεέ μου, δεν έχω λόγια να περιγράψω. Παναγίτσα μου, βάλε το χέρι σου. Τον θυμόμαστε και από άλλα βίντεο που έχει κάνει στο παρελθόν και εμφανίσεις γενικότερα είναι αυτός που λέει σας αγαπώ Του το κλείψει η ζωή Κωνσταντοπούλου στην πορεία. Δεν ξέρω, μπορεί να ανήκει και στη ζωή. Θα το δούμε όλο αυτό στο πέρασμα του χρόνου. Φτάσαμε στο τέλος, έτσι λίγο πιο χαλαρά. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνου με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Πιάσανε τον Κρητικό για όπλα και 700 μουσουλμάνοι βγήκαν στο λιμάνι στα Χανιά. Μουσουλμάνοι λιμάνι το έχεις κάνει ρήμα επίτηδες ή προέκυψε? Αλλά να πω λίγο αυτό το φυσικό ποτέ. Γράφεις και άλλους στίχους? Δεν το διδάσκουνε καλά. Δεν τα λένε παιδί μου αυτά, δεν τα λένε, γιατί τα ξεσηκώνουν και τα κάνει τραγούδια Ευανδί μετά. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Φιλαράκι μου, καλό. Όπα. Παρασκευή. Ναι. Να σε ευχαριστήσω. Η αφιέρωση που έκανες με το μάνα του Χρυσανθού ήταν συγκλονιστική. Πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή έκλαιγε όλη η ελληνοφρένεια. Ακόμα και ο μαλάκας ο γυμναστηριακός. Δεν κλαίει αυτός, είναι χοντρόπετσος. Απαιτώ να το ξανακούσω. Βάλ την εκπομπή της Παρασκευής να το ξανακούσεις. Είπα, την άλλη Παρασκευή απαιτώ. Όχι, την εκπομπή της Παρασκευής που πέρασε, βάλ τη στο YouTube να την ξανακούσεις. Όχι, ρε μαλάκα, θέλω να το ξανακούσω να ακούγεται. Δεν γίνεται. Βλέπετε αυτή την εποχή. Δεν κάνω κάθε εβδομάδα τα ίδια, αν δεν είναι. Έλα μωρή λουλού. Δε μαλάκα, δεν σου έχω ζητήσει ποτέ τίποτα, ποτέ. Ζήτησε και στο έβαλα. Αν θες ξανά άκουτο. Ή ζήτα κάτι καινούριο. Δεν έχει. Πάντως, σε ευχαριστώ. Εντάξει, ρε μαλάκα, δε γαμίσου να πούμε γκρινιάρα. Είμαι αυστηρός, δεν γίνεται. Να είσαι, να είσαι το διάλο να πούμε. Είμαι. Αυτό είναι κλεμμένο από τον Πυθικό στην τελευταία συναυλία. Πρώτα, περισσότερο απ' όλα, θέλω να συγχαρώ τον ακροατή που έκανε την αφιέρωση την Παρασκευή για τη μάνα. Αυτή τη διάσταση, ρε φίλε, δεν την είχα σκεφτεί ποτέ. Να σου πω κάτι άλλο. Επειδή έχουμε καταλάβει πώς δουλεύει το σύστημα, παιδιά, επειδή περιμένετε κάτι χρόνια, αυτό το σύστημα που σκοτώνει τα παιδιά στην Παλαιστίνη, που δίνει λεφτά για τις βόμβες και όλο αυτό το καπιταλιστικό σύστημα, το τροφοδοτούμε εμείς με τους φόρους, με το ΦΠΑ, με το ότι μας χρεώνουν πολύ περισσότερο τα προϊόντα. Ας πούμε, εγώ ξυρίζομαι με σαπούνι το οποίο μου το χρεώνει 20 ευρώ το κιλό. Το σαπούνι που ξυρίζομαι, η γερμανική εταιρεία μου το χρεώνει 20 ευρώ το κιλό. Παιδιά, ξυπνήστε. Όλο αυτό το πράγμα εμείς το χρηματοδοτούμε καθημερινά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακολουθώ το πολιτικό σύστημα της χώρας και τις συζητήσεις κάνετε με τους ακροατές στο σταθμό και ήθελα να ρωτήσω τον οποιοδήποτε ακροατή μπορεί να απαντήσει. Εάν οι πράξεις των κυβερνήσεων μετά τις εκλογές έχουν σχέση με αυτά τα οποία υποσχέθηκαν πριν τις εκλογές από το 1974 μέχρι και σήμερα. Όχι. Άρα το συμπέρασμά σας, το συμπέρασμα των ακροατών για αυτόν τον λαό ποιο είναι? Τι λαό είναι δηλαδή? Καλά το πάμε έτσι, συνεχίστε με αμύωτο κέφι. Η κυβερνησάρα μας ψήφισε και υλοποιεί το νόμο για τη νέα σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων στο δημόσιο. Αυτά τα συμβούλια από πενταμελή, τρεις ορίζονταν από τη διοίκηση και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων υπήρχαν. Δηλαδή είχαν την πλειοψηφία ούτως ή άλλως. Αυτά λοιπόν τα συμβούλια έγιναν τριμελή, με τους τρεις να ορίζονται από τη διοίκηση. Ωραίο. Να μην ακούγεται δηλαδή καμία διαφορετική φωνή. Τι θες μόνο να τους ψηφίζουμε, μήπως? Να κάνουμε και δημοψήφισμα, τι θες? Πώς θα γίνει? Να υπάρχει μια διαφορετική φωνή. Αντί να κάνεις πανηγύρι που γλίτωσες τον Πιερακάκη τώρα και να χαίρεσαι, να θα γλιτώσετε όλοι εσείς που ήσταν διοκόμενοι, θα σας κυνηγάει τώρα η Ζαχαράκη. Πάει ο Πιερακάκης. Υπάρχουν 2.000 πειθαρχικά που έχουν παραδοθεί σε δυσάριθμους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να παραγραφούν τώρα, άντε, είναι ψυχούλα αυτή η Ζαχαράκη. Ήταν στην οικογένεια, μωρέ. Δεν είναι τη συνοχή τη οικογένεια. Θα αφήσει η οικογένεια να χαλάνε. Ναι, έχουν πολύ δουλίτσα αυτά τα πειθαρχικά, καταλαβαίνεις. Με κόβετε. Γιατί δεν αντέχεστε. Πάνε με τα άτροφα. Και δεν συνεννοιέστε και δεν αντέχεστε. Λοιπόν, τι να κάνω. Παλέστερες χώρες στην Ευρώπη, η Ουγγαρία και η Πολωνία, γιατί δεν ανακάτεψανε θρησκείες. Και η Νορβηγία όμως, που δεν είναι στην ΕΟΚ, αλλά είναι κράτη. Λοιπόν, και να πω και το άλλο. Ο Κάρλο. Πόση βλακία, πόσο. Ερμηνεύσαν το βιβλίο εδώ, η φυσική του Κάρλο. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Έρχεται καλοκαίρι, τελειώνουμε. Και οι εντοχές μου εμένα είναι ορισμένες. Δεν γίνεται. Έλα, έλα, σε παρακαλώ. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.